นครสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ถ้ามีกระทาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของวันนี้ก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งโดยอาตมาได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททางซุ้มเสียงซึ่งก่อนว่าห่างเหินท่านทั้งหลายไปนาน ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าอาตมาไม่ได้อยู่ในวัดในช่วงนี้ได้ปล่อยวัดให้เหลือพระเนรไว้6-7รูปเท่านั้นส่วนอาตมาเองก็ได้พาพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรอนาคาริกผู้ใฝ่ธรรมจำนวนหนึ่ง40-50กว่าคนได้เดินทางขึ้นไปครบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดวิเวกวังเวงบนยอดเขาภูพานทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอกุฎบากจังหวัดสกลนครต่อกับเขตจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำม่วงเราอยู่ในป่าลึกก็ต้องขออภัยพี่น้องทั้งหลายที่มาแล้วก็ไม่พบไม่ว่าจะมาด้วยจิตธุระอันใดก็ตามเพราะว่าไม่ได้อยู่วัดร่วมเดือนแล้วมันเป็น กิจวัตรประจำเป็นเทศกาลของนิเพธพรารามอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อสอบพระปริยัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์องค์ข้าสามเณรก็จะได้พากันเตรียมเสนาเตรียมบริขารบาตรกฎและเครื่องที่จะพึงใช้สอยเตรียมตัวเดินกันขึ้นไปสู่ป่าเขาลำเนาไพรคบเสพเสนาสนะป่าอันสงบสงัดวิเวกตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเรียกว่าเดินตามรอยของพระอริยเจ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลามากนักเพราะอยู่ที่วัดถึงแม้จะเป็นวัดป่าอย่าโยมทั้งหลายก็มารบกวนนิมนต์ไปแสดงธรรมเดี๋ยวนี้มันไปกันทั่วทุกภาคภาคเนื้อภาคใต้ภาคกลางหาเวลาให้แก่ตนเองแก่ลูกศิษย์ลูกหาสัตถิกวิหาริกอันเตวสิกได้ยากก็เลยต้องเอากันแบบนี้เป็นประโยชน์ตามป่าตามเขาแสวงหาสถานที่อันเหมาะสมไกลห่างจากชุมชนไกลห่างจากซุ้มเสียงของผู้คนและเทคโนโลยีเมื่อได้ที่ได้ทางเหมาะสมเห็นว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ทางบ้านเมืองไม่มีอาการคอนฟลิกต์ขัดแย้งกับชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ปกครองแถบนั้นขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยก็นำกันขึ้นมาก็เลยได้ห่างเหินท่านสาธุชนไปนานอย่างไรก็ตามก็จะต้องกลับคืนไปปฏิบัติงานอบรมพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึงวันที่17ของทุกๆปีปีนี้ก็เหมือนกันก็จะต้องไปรอคอยเพราะวันนั้นจะมีมหาชนมากันเยอะทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้พี่น้องทั้งหลายผู้ที่กำลังฟังเสียงอยู่นี้มีความปรารถนาจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมอบรมสั่งสมบารมีเพื่อเพิ่มพูนคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาทั้งส่วนที่เป็นทานเป็นศีลเป็นเนกขัมมะการเพิ่มบารมีนั้นเราจะต้องหาโอกาสสั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยปีหนึ่ง365วันในจำนวน365วันนั้นถ้าท่านคิดว่า7วันในจำนวน365วันนี้คงไม่สูญเสียอะไรมากนักให้แก่สิ่งที่จะพึงได้พึงมีทางโลกก็เอา7วันในจำนวน365วันนี้มามอบให้แก่ธรรมชีวีชีวิตทางธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นความคิดที่ดีไม่น้อยเลยแต่ขอเชิญญาติโยมพุทธบริษัทใดไปร่วมได้วันที่10มกราถึง17ท่านเตรียมผ้าห่มเตรียมมุ้งเตรียมของจำเป็นของท่านภาชนะสำหรับใส่อาหารท่านจะได้ไปพบ พี่น้องพุทธบริษัทจำนวนหมายมากหลากหลายทั่วสารทิศทุกๆภาคมารวมกันอาจจะมีเจ้าภาพที่เลี้ยงอาหารประจำวันประจำวันไปตลอดเวลา7วันถึงวันสุดท้ายวันที่7ก็จะมีอาหารห่อเรียกว่าอาหารสำหรับผู้เดินทางเป็นอาหารสำหรับผู้เดินทางที่จะรีบเดินทางไกลจากศรัทธาผู้มีความห่วงใยในตัวท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะมีเวลา7วันนี้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาเป็นคอร์สหนึ่งแห่งการฝึกฝนอบรมโดยพื้นฐานอาศัยสติปัฏฐานในนามของอานาปานสติท่านจะได้มีโอกาสกระทำคุณงามความดีไม่น้อยเลยหลังจากนั้นก็จะไปสู่วัดเคลื่อนที่สู่จังหวัดต่างๆที่ได้รับนิมนต์ไว้แต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็คือหลังจากสอบแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปเก็บตัวบนภูเขาเป็นการพักผ่อนก็ได้เป็นการเตรียมตัวเพื่อจะลงไปทำงานแก่มวลชนอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเวลาหน้าแล้งถึงเดือนเมษายนพอครบเดือนเมษาพอถึงเดือนมีนาเมษาจัดการอบรมเยาวชนเสร็จพระสงฆ์องค์เจ้าในนิเพธพรารามก็จะหวนกลับคืนสู่ภูเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นการพักผ่อนเรียกว่าพักผ่อนหรือจะพูดเป็นภาษาน้ำมวยหน่อยก็เรียกว่าฟักฟื้นเพราะตลอดเวลานี้เราจะทำงานกันอย่างหนักหน่วงอบรมประชาชนหลายจังหวัดจะต้องยกวัดไปเลยเรียกว่าปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาซึ่งปีนี้ก็มีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อำเภอหนองวัวซออุดรธานีชัยวานอุดรธานีวาริชภูมิถ้ำพระทองและมีอีกหลายต่อหลายแห่งอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดซึ่งเจ้าภาพพระสงฆ์องค์เจ้าสมน้องท่านเตรียมวัดเตรียมอะไรไว้เราก็ยกทัพยกขบวนวัดเคลื่อนที่ไปอบรมสมาธิภาวนานี่คืองานของพระศาสนาก็เลยได้ห่างเหินท่านสาธุชนขึ้นมาท่านอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงการ่ำร้องในขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้อาตมาอยู่บนเทือกเขาภูพานมุมหนึ่งของอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครทางด้านทิศตะวันตกต่อกับอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แยกไปที่หมู่บ้านบัวของพี่น้องชาวบ้านบัวอำเภอกุดบากแล้วก็มุ่งตรงขึ้นสู่ป่าใหญ่เขาสูงป่าปงดงเจนความจริงนั้นทุกๆปีอาตมาได้มีโอกาสไปทางอำเภอเต่างอยบ้างเขาวงดงหลวงย่านดงหลวงนี่ไป2ปีแถบลุ่มน้ำห้วยไคล้ห้วยสายแถบน้ำตกแก่งโพภูผาพางภูผาแดงภูหลักควายภูป้อมภูปอลุ่มน้ำห้วยไคล้ห้วยโพห้วยไคล้ห้วยสายแถบนี้แล้วก็บางปีก็มาแถวห้วยขวดเต่างอยแถบนี้และก่อนๆนู้นก็ไปทางภูสิงห์ภูงัวทางด่านซอยกอยขึ้นไปทางหลังทางถ้ำจันทร์ทางนู้นแต่ปีนี้การเดินทางขึ้นไปพบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดนั้นก็เลยได้เปลี่ยนแนวมาทางกุดบากสาเหตุที่ได้มาทางนี้ก็ควรเล่าให้พี่น้องฟังทำไมจะต้องมาไกลๆนี่เพราะว่าอำเภอวานอนนิวาสอากาศอำนวยคำตาก้าบ้านม่วงเจริญสินสว่างแดนดินพังโคนโซนทางโน้นทางสกลนครเขตสองที่เรือผู้แทนไม่มีป่าดงพงไผ่ไม่มีป่าเขาลำเนาไผ่มีแต่โคกขี้หินแห่พวกง่ายๆแล้วหาที่คบเสพได้ยากอาตมาเป็นคนชอบป่าเขาลำเนาไผ่ความสวยสดงดงามเพราะเคยใช้ชีวิตอยู่ในทะเลสายเป็นเวลาตั้ง 5-6 ปีทั้งทะเลสายซาฮาราและทะเลสายอาระเบียนความคิดจึงรู้สึกรักและกระทนุถนอมผูกพันกับธรรมชาติที่ตำบลบ้านแพทย์วัดนิเพธพรารามหมู่บ้านประชาสามัคคีอาตมาก็พยายามรวบรวมปัจจัยจากญาติโยมที่มีศรัทธาเวลาแสดงธรรมบริจาคมาอาตมาก็มาซื้อที่ดินไร่ละ10,000 กว่าบาทซึ่งก็เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกทำลายปลูก ฝังอะไรหมดแล้วมันเป็นป่าซากเสื่อมโทรมหมดแล้วได้150ไร่ก็มาฟื้นฟูปลูกต้นไม้ต้นไผ่พระเนตรปลูกต้องการจะได้ป่าเพราะเป็นแหล่งฝึกฝนอบรมพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรของชาติของศาสนาแต่ตรงนู้นอากาศไม่ดีไม่มีขุนเขาลำเนาไผ่ห้วยน้ำลำธารก็ไม่มีต้องอาศัยการขุดทีละเล็กทีละน้อยโดยอาศัยงบของพระพุทธเจ้าคือคนทำบุญมันก็ยากลำบากเพราะเหตุนั้นเราต้องการจะฝึกฝนอบรมพระทรงองค์เจ้าเราก็เลยต้องหาสถานที่พูดง่ายๆว่าไปซ้อมรบขึ้นไปซ้อมรบถ้าเป็นทหารก็ต้องออกจากค่ายเข้าไปซ้อมรบในเขตป่าเขาลำเนาภัยอย่างหนักหน่วงอันนี้ก็ซ้อมรบทหารเขียวๆรักษาบ้านรักษาเมืองพระทรงองค์เจ้าเป็นทหารเหลืองรักษาศาสนาจะต้องแข็งแกร่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นพระทรงองค์เจ้าจะต้องพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่ข้อหนึ่งเป็นการเตือนตนเองไม่ให้ประมาทแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าบัดนี้เรายินดีในที่สงัดหรือไม่มีอีกหลายๆตอนที่จะต้องเตือนใจตนเองอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ไม่พอคือจะต้องซ้อมต้องฝึกฝนอบรมให้ยิ่งขึ้นสถานที่เช่นนี้หาไม่ได้ในเขตสกลนครเขต2จึงต้องเที่ยวซอกซอนแสวงหาบางปีก็พาเดินเป็นหมู่ไปไกลๆแต่การเดินเป็นหมู่ไม่ค่อยได้ผลไม่มีโอกาสได้อบรมจิตสมาธิภาวนาที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะมัวแต่ปริโภคต่อการเดินทางต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเอื่อไหลไถหยดหน้าดำค่ำเครียดไปถึงที่หลับที่นอนกลางกดกลางมุ้งอาบน้ำอาบท่าหาที่พักมันก็เหนื่อยแล้วกลางคืนญาติโยมลังไลมาฟังเทศน์หาเวลาพักผ่อนไม่ได้เลยก็เลยมาเปลี่ยนแนวว่าหาคบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดที่นิเพธปรารามพยายามสร้างป่าขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ก็เพาะพันก้าไม้ไว้เป็นหมื่นกว่าก้าที่พระเนรมาไม่หมดก็เพียงเพื่อรอคอยรักษาต้นไม้บางส่วนรดน้ำทีนี้พอขึ้นมาทางกุดปากนี้รู้สึกว่าประทับใจมากเหมือนกับว่ามีบุญวาสนามาแต่ชาติก่อนๆเหมือนกับบ้านเก่าของตนเองได้ขึ้นมาสู่ขุนเขาภูพานทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านบัวอำเภอกุดบากไกลห่างมาจากหมู่บ้านเป็น10กิโลเห็นจะได้แหละเดินกันมาก่อนหน้านั้นอาตมาได้ขึ้นมาก่อนแล้วล่ะมาสำรวจก่อนมาเซอร์เวย์มาสำรวจหาสถานที่อันเหมาะสมก่อนที่จะนำหมู่สมณะพระสงฆ์ขึ้นมาเมื่อวันที่30วันที่1แห่งเดือนพฤศจิกายนและวันที่1เดือนธันวาอาตมาได้รับอาราธนานิมนต์จากองค์กรเอกชนองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือตนเองจากศูนย์อุ้มชูชาวอีสานแห่งจังหวัดขอนแก่นได้รวมตัวกันพัฒนาตนเองพึ่งพาอาศัยตนเองโดยมีกลุ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดสกลนครของเราคือที่บ้านบัวเนี่ยมีเรื่องที่เราทั้งหลายคนจะได้รู้จักพี่น้องชาวบ้านบัวและก็พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และก็พี่น้องจากจังหวัดนครราชสีมาได้รวมตัวจัดเป็นองค์กรเอกชนพึ่งพาอาศัยตนเองเป็นศูนย์ของเอกชนโดยการหวังพึ่งพาอาศัยแต่เพียงรัฐบาลอย่างเดียวนั้นไม่พอไม่ทันจะต้องช่วยตนเองก่อนที่รัฐบาลจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เพราะว่ารัฐบาลประกอบไปด้วยผู้คนหมายมากหลากหลายจะต้องพิจารณาถึงคนจำนวนมากคนทั้งประเทศเฉพาะคนบ้านใดบ้านหนึ่งนั้นเขาก็ลงมาไม่ถึงเพราะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเราเองก่อนเซลอยู่เซฟhave yourself first after the god will behave you พูดตามภาษาทางศาสนาคริสต์ทางภาษาฝรั่งเขาว่าอย่างนี้คุณต้องช่วยตนเองก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยคุณเขาก็มาสัมมนากันที่หมู่บ้านบัวตามที่เขาเคยทำมาทุกๆปีการสัมมนานั้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินชีวิตการช่วยเหลือตนเองของแต่ละจังหวัดมาไกลถึงจังหวัดฉะเชิงเทราคือทางภาคกลางก็มีแล้วก็อาราธนาธรรมานี้ได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปร่วมสัมมนาหาแนวทางร่วมง่ายๆว่าท่านนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกให้อาตมาไปแสดงธรรมอาตมาก็ไปพบกับพี่น้องหลายๆคนในวันนั้นได้ไปแสดงธรรมทิศทางชนบทให้พี่น้องเหล่านั้นได้ฟังเมื่อไปถึงทิศทางชนบทแล้วก็อาตมาได้มองไปทางเบื้องทิศตะวันตกของหมู่บ้านเห็นภูเขาเขียวชอุ่มสูงตระหง่านรู้สึกว่ามันงดงามมากในตอนเย็นวันนั้นสนธยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาภูผานเบื้องทิศตะวันตกของหมู่บ้านบัวสวยงามเอามากๆเลยทัศนียภาพเป็นรมณียสถานอันน่ารื่นรมไฟสนนี้น่าเลื่อมใสยิ่งนักอาตมาก็เลยได้ถามพี่น้องว่าแถบนี้มีภูเขาตรงไหนที่มีแหล่งน้ำไหลไม่ขาดสายที่จะเหมาะแก่การที่จะเข้าไปอยู่อาศัยสัก10-20วันพอได้อาบได้กินพี่น้องก็บอกว่าถ้าไปสำรวจดูก็อาจจะมีเพราะเราไม่แน่ใจเพราะช่วงนี้คนไม่ค่อยได้ขึ้นภูเขามากนักนอกจากพลานล่าเนื้อแล้วก็พวกตัดไม้ส่วนมากประชาชนลงที่ลาดแล้วตั้งแต่สมัยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองทางคอมมิวนิสต์เข้ามาแต่ถ้าสมัยโบราณแล้วชีวิตของพี่น้องชาวบ้านป่าบ้านดงแถบนี้ก็อาศัยภูผาป่าไม้เป็นที่พึ่งพาอาศัยปลูกพริกปลูกฝ้ายปลูกทำข้าวไร่หาอยู่หากินบนหลังภูผาเสมือนบ้านอยู่อู่นอนเหนื่อยทึกเอิกลายพักนั่งอ่างหยาหาอยู่หากินตามหอมห่วยห้าวเขาใส่ลั่นตักบังกินปลากังปูเห็นเห็ดปุกปุกปากปากดูน้ำห่วยน้ำผู้น้ำหาไปเนี่ยทีนี้อาตมาก็เลยบอกว่าพาไปได้ไหมบอกโยมว่าพาอาตมาไปได้ไหมโยมบอกว่าได้หลังจากแสดงธรรมเสร็จนั้นเราก็ได้เดินทางขึ้นไปเดินทางวันนั้นประมาณสัก15 กิโลไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีป่าติดดงดำป่าโปร่งดงเย็นหุบเขาป่าพงดงดอนที่งดงามชาวบ้านเองก็บอกว่าแต่ก่อนนั้นมีแต่ป่าหญ้าคาเพราะภูเขาแถบนี้ถูกทำลายหักร้างถางพงเตรียนโล่งปลูกพริกปลูกฝ้ายชาวอำเภอกุดบางอำเภอคำม่วงอำเภอวาริชภูมิต้องหากินอยู่บนภูเขาปลูกพริกบนภูฝนตกมาน้ำไหลมันไม่ขังไม่แฉะแล้วพริกเนี่ยถ้าน้ำขังน้ำแฉะหน่อยมันก็จะตายเพราะปลูกได้ผลมากพอเก็บเกี่ยวข้าวปลาเสร็จก็ขึ้นมาเก็บพริกเก็บฝ้ายเอาพริกไปขายเอาฝ้ายไปเข็นไปทอผ้าไปตำหูชีวิตผูกพันอยู่กับป่าดงทองไผ่เขาลูกแล้วลูกเล่าถูกถางเตียนเพราะเป็นภูเขาดินแล้วต่อมาก็เกิดวิกฤตการณ์ภูพานแถบนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์สาวาสิงสัตว์ป่านานาชนิดพวกวางพวกเก้งพวกช้างพวกกระทิงบ้านเราเรียกว่าเมยเมยเมยภาคอีสานมาเมยในขณะนั้นเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองผู้คนขึ้นภูเขาไม่ได้กลัวสหายก็เลยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสหายสหายอยู่ก็ทำให้ป่านี่เกิดขึ้นป่ายะคาเกิดขึ้นมาก่อนก็เป็นที่ไปที่มาของหมู่ช้างและพวกสัตว์ทั้งหลายช้างแต่ก่อนมีมากแต่เมื่อเกิดมีสหายไม่มีอาหารกินสหายก็ยิงช้างกินช้างจำนวนมากเป็นฝูงๆเนี่ยตายไปสหายยิงกินแต่ก็มีผลดีอีกบางอย่างคือป่ามันยังเหลือป่าที่ถางแล้วก็เกิดป่าหญ้าคาต่อมาก็เกิดต้นไม้น้อยๆป่าหญ้าคาก็ค่อยๆตายไปเดี๋ยวนี้ต้นไม้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวอาตมาไปสังเกตเห็นตอใหญ่ๆที่ไฟไหม้เป็นซากเลยเอ๊ะนี่มันเหมือนกระดูกกระเดี่ยวอันนี้เหมือนกับพ่อแม่ของต้นไม้ที่มันถูกเห็นฆ่าทำลายตายไปอันที่เกิดใหม่นี้เป็นลูกหลานของมันเป็นต้นไม้กำพร้าเห็นแล้วก็น่าสงสารคิดอยากจะอนุรักษ์ป่าดงผงไผ่ถ้าไม่ขัดแย้งกับทางกฎหมายก็คิดไปงั้นพอพระทรงเจ้ารักป่า สืบถามก็ได้ข่าวจับเขาได้ว่าป่านี้มันเกิดมาเหลือได้เพราะสหายแต่ช้างก็ตายไปเพราะสหายอาตมายังเห็นกระดูกช้างอยู่บนภูเขาหลายๆแห่งนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าตะเทเวกัสกัลยานังตะเทเวกัสปาปกังตัสมาสพังนะกัลยานังสพังวาปินะปาปกังสิ่งเดียวกันนั้นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่มันก็เสียสำหรับคนหนึ่งสิ่งเดียวกันนั้นแหละมันเสียสำหรับคนหนึ่งแต่มันดีสำหรับอีกผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆมิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็มิใช่ว่าจะเลวจะเสียไปทั้งหมดข้อมินิทเกิดขึ้นก็ทำให้ป่ายังเหลือไม่สูญหายแต่ช้างก็ตายไปเยอะหมานเมืองได้เห็นฆ่ากันแต่พอความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องการเข็นฆ่ากันยุติลงแต่ก่อนนั้นภูพานเต็มไปด้วยเสียงขับเสียงรำหนุ่มชาสาวชาวอีสานของเราสาวเก็บผักหวานเก็บผักหักฟืนเก็บพริกเก็บฝ้ายร้องรำทำเพลงเกี่ยวกล่อมกันอยู่บนหลังเขาภูพานสาวเก็บผักหวานลำนำแอลซุ้มหมอลำซาบซึ้งดังมนลำนำอบอวนชวนฝันชื่นใจภูพานที่เคยสงบทอดศพอกทรณินน้ำของไหลลินโอบกอดอีสานมานานหนักหนาพอเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองภูพานก็ต้องสะอื้นแม่ของต้องกล้ำกลืนน้ำตาร้องไห้เคยร้องรำทำเพลงไพเราะสนอหูกล่อมแดนอีสานกล่อมสันภูผ่านอ้อยอิงเก็บฝ้ายเก็บพริกคุยกันระหว่างหนุ่มสาวบัดนี้เสียงร้องรำทำเพลงเสียงขับเสียงลำหายไปเสียงปืนผาเสียงระเบิดกำปนาดเกิดก้องขึ้นบนหลังเขาภูผ่านวันเสียงปืนแตกหลังจากนั้นภูผ่านก็มีแต่เสียงปืนเสียงระเบิดน้ำของก็สะอื้นให้เหมือนกันเหมือนจะเป็นสายเลือดต่อมาวิกฤตการณ์เหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงเมื่อความเข้าใจกันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องมอบเนื้อมอบตัวเข้าร่วมพัฒนาชาติไทยปืนผาหน้าไม้ระเบิดทั้งหลายก็หายไปจอบเสียมเข้ามาแทนหักร้างทั้งพงสร้างสรรทำมาหากินบนแผ่นดินของเราแต่ป่าตรงนี้ทางรัฐบาลก็ยื่นมือเข้ามาสงวนป่าส่วนหนึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนที่อาตมาพูดถึงนี้เป็นเขตป่าสงวนของอำเภอกุฎบากงดงามยิ่งนักเสียงนกร้องร่ำร้องเริงร่าโจรก็เลยทำให้คิดว่าตรงนี้ที่เราจะพาพระเนนมาเขาสูงป่าปงดงเย็นนอกจากนั้นก็มีสายน้ำหลากหลั่งไหลมาไม่ขาดสายใสสะอาดเหมือนตาตะกะแตนถูกกลั่นกรองมาจากรากไม้จากโขดเขินเนินผาหินก้อนแล้วก้อนเหล่ารากไม้ต้นไม้เขียวชอุ่มงดงามบางแห่งเป็นวังอ่างหินใสสะอาดไหลรินโอ้สุขใจยิ่งนักเมื่อได้คืนสู่ธรรมชาติตามรอยแห่งพระอริยเจ้าอาตมาเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับพระศาสดาหยิบทุกเมื่อใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้กลางพื้นแผ่นดินรินทานฟังเสียงน้ำไหลฟังเสียงวิหกนกไพรเริงร่าบนยอดไม้เขาสูงลุ่มน้ำห้วยสายลุ่มน้ำห้วยน้ำท่วมโคกช้างตายวังขอนยางวังขี้แก่ขางโคกช้างตายช้างสีนาผาถ้ำเต่าสันกระต่อยหอยมาภูบักจ่อยสันกกน่องแถวเนี่ยล้วนแต่เป็นต้นน้ำลำธารเป็นเต้านมแห่งเมืองสกลนครหลั่งหลากลินสายน้ำลงสู่ลำแม่อูนสู่ลำน้ำพุงไหลไปสู่หนองหานเหมือนเต้านมเหมือนข้านางแห่งสกลนครบางครั้งก็อดคิดถึงพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกในอดีตไม่ได้ไม่น่าเราพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนทั้งชักชวนวิงวอนอยู่เสมอว่ามาเถิดภิกขุกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูได้กระทำแล้วในสาวกทั้งหลายกิจอันนั้นแม้เราเองก็ได้กระทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิลุคมูลานิชายทัพมาปมาทัตถะมาปัชชาวิปติสาละโนอนุวัฏฐะอายังโรอัมห้ากังอนุสาสนีที่สุดทั้งหลายนู่นป่าไม้นู่นโคนไม้ ธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเพื่อเผากิเลสเถิดเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี่แหละเป็นพระวาจาเครื่องพัมสอดของเรายังเวเสวติตาที่โสคบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้นทำตัวประพฤติตนเหมือนผู้ใดก็ย่อมเข้าใจและเป็นไปเหมือนกันกับเช่นท่านผู้นั้นดูเถิดแม้เพียงเราเป็นอยู่เหมือนพระอริยเจ้าเหมือนพระอรหันต์แม้เพียงเวลาวันเวลาอันสั้นนี้เราก็ชื่นชอบฉันทะในความเป็นเช่นนี้แม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเหมือนท่านแต่เราก็พอใจในชีวิตเช่นนี้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงเหล่าพระอริยสงฆ์พุทธสาวกในอดีตและก็อดคิดถึงเพื่อนสัพพมจารีผู้ร่วมพรหมจรรย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ท่านเหล่านั้นไม่เคยคบเสพเสนาสนะป่าอันวิเวกในป่าดงพงไพ่เช่นนี้เลยฉะนั้นเลยจะเข้าใจเจตนารมณ์อันเอ็นดูที่พระศาสดาทรงชักชวนและวิงวอนอย่างนี้เลยคิดถึงทั้งผู้ตายเสียดายทั้งผู้ที่ยังอยู่บางท่านบวชจนตายไม่เคยมาพบสถานที่เช่นนี้ไม่เคยอยู่ป่าดงพงไพ่และที่ไม่เคยลืมก็คือตัวของเราเองยังอีกไกลมากนักกับเส้นทางที่จะต้องฟันฝ่ากับกิเลสตัณหาสงครามวัฏจักรอันยิ่งใหญ่คงจะต้องรบกันอีกนานจนกว่าจะตัดกระแสแห่งวงจรของชีวิตในวัฏสงสารให้ขาดสะบั้นลงถึงที่สุดแห่งภพเมื่อนั้นการต่อสู้กับสงครามแห่งชีวิตจึงจะยุติลงได้บัดนี้วันนี้เวลานี้และขณะนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกแล้วนอกจากเปิดหัวใจของเราให้มันเป็นสนามรบระหว่างกิเลสและคุณธรรมทั้งหลายจนถึงที่สุดแห่งมหาสงครามสังสารวัฏยุทธ์อันยิ่งใหญ่นี้ลุ่มน้ำห้วยน้ำท่วมโคกช้างตายวังขอนอย่างถ้ำขี้แก่ขังแถบนี้เป็นพื้นที่ค่อยๆลาดขึ้นไปต้นไม้เขียวชอุ่มสะอาดสะอ้านน้ำใสกินจืดสนิทไม่มีคราบไผ่เลยเพราะถูกกัดกร่อนนึกถึงพระศาสดาก่อนที่จะได้นั่งลงทำความเพียรตรัสรู้หลังจากบำเพ็ญทุกขระกิเลนากิริยามาตลอดเวลาแล้วท่านได้เดินทางไปที่ตำบลตุงคสิริทุกวันนี้ในเขตมคตรัฐแล้วก็ได้พบสถานที่คล้ายๆกันที่ท่านพูดถึงวันดูก่อนราชกุมารเมื่ออาตมาแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นคว้าสันติวรบทอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าเที่ยวจาริกไปในมคตชนบทโดยลำดับบรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคมณที่ตรงนั้นอาตมาได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมมีพลายสนอันน่าเลื่อมใสมีแม่น้ำไหลอยู่น้ำใสไหลเย็นจืดสนิทท่าน้ำก็ราบเรียบน่ารื่นรมโอ้ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงหนอไพสนอันน่าลื่มใสจริงหนอแม่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลากระแสธาราเย็นฉ่ำจืดสนิทท่าน้ำก็ราบเรียบน่ารื่นรมสถานที่เช่นนี้สมควรเป็นที่ตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการความเพียรหนอดูก่อนราชกุมารอาตมาได้นั่งอยู่ณที่ตรงนั้นนั่นเองนึกถึงคำกล่าวของพระศาสดาอาตมาก็เกิดอาการลำพึงลำพันเพ้อขึ้นมาในความรู้สึกเพราะเหนือลุ่มน้ำขึ้นไปก็คือขุนเขาสันบักจ่อยภูกระต้อยภูหอยมาภูช้างสีงาภูสันกกน่องเขียวชะอุ่มเป็นที่ตั้งแห่งต้นน้ำหลากหลั่งไหลมาสู่ตรงนี้นั่งลำพึงดูในใจว่าขุนเขาเขียวดังเมฆรุจิเรศขงามติงทั้งวารีใสสะอาดดารดาษด้วยแนวไพรสนอเสียงริ่งเรไรหาสุขใดมาเทียมทันม่วนปานเพลงสวรรค์เสียงนกร้องเหมือนต้องมนมีภูผาป่าดงเป็นพงเพื่อน